Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Yes, vi är tillbaka. Klockan är 6, ungefär i alla fall. Och du lyssnar på Jontes garage här med mig, Jonas Slättung. Hoppas helgen har varit god mot er. Nu är det dags att öppna öronen och lyssna på musik igen. Vi kör direkt tycker jag. Jontes garage på Pirate Rock. Visst är det så, visst är det väl så. Och det vi hörde var Pain med Joakim Brodén. Och låten heter Call Me. Om ni missade det så sa jag det nu. Fy fan. Ja, nej. Lite äldre tongångar blir det nu i alla fall. En låt som kom 1971. en grupp som heter Deep Purple, om de är bekanta. Skiva som heter Fireball. Det här är titelspåret. Försvinn ur vårt land. Vad var detta, undrar ni? Jo, det var Martin och pojkarna i Lilla Syster med Städer i brand. Och det passar ganska bra, för låten innan det heter Fireball och var med Deep Purple. Ja, jag vet inte hur det är med er. Själv så är jag jävligt flygrädd tyvärr, vilket innebär att när jag ska åka någonstans så måste jag liksom ladda antingen med någon slags medicamenter som gör att jag inte får några adrenalinrusher och som jag blir som en liten zombie, eller så får jag gå till baren och dynga ner mig helt enkelt varenda gång. Kanske beror det på att jag har hört den här låten lite för många gånger. Saxon med 747 Strangers in the Night hör du här i Jontes garage. Jag heter Jonas Slätten och jag säger som så här. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. John from Monster Truck, and you're listening to Pirate Rock. Satisfaction. Det brukar ofta diskuteras på olika forum eller förr i världen i olika tidningar, i olika musikmagasin, så här, vad som var den allra första hårdrockslåten. Det brukar naturligtvis falla på att det liksom hamnat i Black Sabbath när den första skivan kom ut, eller Led Zeppelins första platta, eller lite Mountain, eller lite såna här saker. Kinks brukar nämnas, You Really Got Me eller sådär, va. En del röster brukar falla på den här låten som vi precis hörde, Satisfaction med Rolling Stones, för att den är liksom det här riffandet på gitarr. Det är liksom det som kännetecknar en hårdrockslåt enligt många då. Jimi Hendrix brukar man också säga förresten, att han var väldigt tidig med det här ylandet med gitarren på ett hårdrockssätt som ingen hade gjort innan. Men annars, ja, som sagt, den här låten kan det ha varit då som satte igång någon slags hårdrock. 1965 kom den, heter Satisfaction, Rolling Stones heter bandet och Out of Our Heads finns det med på en skiva som heter. Innan det hörde vi hon, Courtney Love, med låten Mono. Ja, ett band som heter det som Courtney Love har lagt väldigt mycket timmar och pengar på, nämligen Therapy, med låten Stories ifrån plattan Infernal Love, som ju gick väldigt bra för det här bandet. 1995 kom den skivan. Hej på er förresten, igen. Jonas Slättung heter jag. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. This is the best radio station on the West Coast. I'm so lonely, that's okay. Pirate Rock. When I walk out the door, I want to be free. Oh. 95.4 Pirate Rock. Och nu alla barn, har vi i alfabetet kommit fram till bokstaven C. Den ser ut som en liten mask, skulle man kunna säga, eller som kanske som en liten ett halvt O eller en liten båge som man kan skjuta pilar med. Och då ska vi lyssna på två stycken poporkestrar som börjar på den bokstaven. Yeah. där var alltså Corrosion of Conformity. Mm, ett mycket trevligt band som spelar en låt som heter Clean My Wounds som kom 1984. Mm, just det, finns med på en skiva som heter Deliverance. Ja, väldigt trevligt. Vi fortsätter vår resa genom bokstaven C här med ett band som heter Koroner. Undrar vad det betyder. Yeah. Jontes garage måndagkvällar mellan 6 och 8. Oj, oj, oj. Åh, vad det är skoj med humor. Jag får sluta killa mig i armhålan här nu. Well, mama told me when I was young, said sit beside me, my only son, and listen closely to what I say, and if you do this, it'll help you some sunny day, it will. Oh, take your time, don't live too fast. Troubles will come and they will pass. You'll find a warm arm and you'll find love. And don't forget that there is a someone up above. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. Bandet Shinedown hade precis släppt skivan Leave a Whisper, och från den tog man fram en låt som man släppte som singel. Den hette Simple Man. Ja, det betyder enkel man. Det är engelska. Ett språk som pratas framförallt kanske på de brittiska öarna, men också på den amerikanska kontinenten. Främst då i Amerikas förenta stater och det stora, stora landet Kanada. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, just det. Yeah. Allt för stora staden Oskarshamn kommer Belleville Compression, som också låten heter. Den heter alltså samma som bandet, så är det. Innan det hörde vi Metallica med Bleeding Me. Jontes garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, jo, det stämmer. Men också på fredagar mellan 6 och 8. Det är alltså två program i veckan som du får det här underbara programmet med mig, Jonas Slättung. Jag blev lite förvånad första gången det började dyka upp på nätet och på olika radiostationer som var betydligt hippare än vad jag var. En låt som jag lyssnade på, inte när den släpptes, för den släpptes 1981, utan jag lyssnade på den kanske sådär 86, 87, 88 där, och har fortsatt lyssna på den även sedan dess. Med en grupp som jag upptäckte då precis när jag liksom var på väg ut ur hårdrocken, för jag hade varit hårdrockare som tidig tonåring, och sen någonstans när jag tyckte att jag hade mognat och sådär, så kunde jag inte bara fortsätta lyssna på hårdrock, för det var så himla barnsligt. Så jag sökte mig bort från hårdrocken för att liksom hitta andra musikstilar. Och det som de här musikstilarna som jag hittade sen hade gemensamt, det var att det var ganska duktigt spelade. Ganska välproducerat, ganska välspelat och sådär. Och mycket utav det har inte stått emot tidens tann så väl som kanske mycket av den hårdrocken som jag faktiskt lyssnade på har gjort. Så kan det ju vara. Jag pratar om band som Foreigner, jag pratar om band som Toto, jag pratar om band som, om man ska gå åt andra hållet, lite mer sådär, lite mer spretigt, Rush och Yes och sådana band. Men också ett band som lustigt nog då har blivit jättepopulära igen. De var nämligen så himla ute, det bara gick. Ett band kunde inte bli mer ute än vad de här gubbarna var under 90-talet. Det var liksom... Det var så fel det bara kunde bli. Men så räcker det att det kommer en liten tv-serie som börjar plugga en låt och så vänder liksom alltihop igen. Och det här bandet och den här låten blir asstora igen. Det är så himla märkligt hur allting kan gå i cirklar. Ja, jag är naturligtvis jätte glad för det. Här kommer Journey, Don't Stop Believin'. Just a small town. Living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit, he took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Visst är det Journey med Don't Stop Believin' från 1981 och skivan Escape som är en också fantastisk skiva. Är en också fantastisk skiva som också är en fantastisk skiva. Det är många fantastiska skivor vi spelar här. I detta program som heter Jontes Garage här på Pirate Rock. Själv heter jag Jonas Slättung och jag ska nu tala om för er att vi ska bröta på lite mer nu här tänkte jag. Vi plockar fram en låt med Death Angel. Den här låten den heter Cause for Alarm. Down! på Jontes Garage på Pirate Rock. Danny Connors and the Ladders ifrån 2010. Låten heter Temperature. Det är svårt att säga. Temperature. Jaja. Innan det hörde vi Death Angel med Cause for Alarm. Du lyssnar på Pirate Rock. För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Ich will. Ich will die Ruhe stören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich versteht. Ich will eure Fantasie. Ich will eure Energie. Ich will eure Hände sehen. Ich will in Beifall untergehen. Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Med Ich will, som i tyska betyder jag vill, och den finns med på en skiva som kom 2001 som heter Mutter, M-U-T-T-E-R. Och många har hört av sig här, mejlat, faxat, kommit telegram här till redaktionen för Jontes Garage och frågat, betyder mutter? Betyder det verkligen mutter alltså? Nej, det gör det inte, kan jag säga då, utan det betyder ju mamma på tyska, så att där har ni det. Kan ni vara snälla och tatuera in det på insidan av era ögonlock så slipper jag förklara det någonsin mer! Sale. Sale. I said each stone and I hammered each nail. These houses not for sale. Remember me as little. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja visst, men vad lyssnar du på? Jo, du lyssnade på Bon Jovi med This House Is Not For Sale. Detta hus, mina vänner, är inte till salu. Bon Jovi, som väl hade sin största kommersiella period, har haft de senaste åren under 90-talet och sådär, men som ändå på något sätt fick mycket framgång också på 80-talet. Så därför tänkte jag att vi ska nu köra två stycken 80-talare på raken. Vad säger ni om det? Ja, det spelar ingen roll vad ni säger i och för sig, för nu gör jag det. Här kommer den första, den kom 1983. Photograph med Def Leppard, en låt som enligt sångaren Joe Elliott så handlar texten i alla fall om Marilyn Monroe. Hur hon blev Marilyn Monroe, eller ja, det handlar om henne på något sätt i alla fall. Det har han själv berättat nämligen. Det hörde jag honom säga när jag var på konsert med Def Leppard på Skandinavium för många herrans år sedan. Då körde de den här låten och då berättade han det innan. Den här låten finns med på en skiva som heter Pyromania helt enkelt, som kom 1983 och som var den sista skivan med Def Leppard där trummisen Rick Allen hade båda sina armar i behåll. För sen något år senare så var han ute och körde sportbil väldigt fort och krockade lite grann så att hans ena arm, ja, den lossnade helt enkelt och gick inte att sätta tillbaka. Så som man kan inte laga allt, det går inte. Så då tänkte bandet att de skulle lägga av, eller de visste inte riktigt hur det skulle gå snarare så där, och alla runt omkring tänkte att ja, men nu får de väl ändå byta trummis eller så där. Men det gjorde de inte, utan de väntade på Rick Allen tills han kunde rehabilitera sig och lära sig att spela trummor med bara en arm och sköta liksom virvelkaggehanden med sin vänstra fot istället. Så han har liksom väldigt massa pedaler där han liksom kan trumma. Så på något sätt så har han lärt sig att spela trummor med bara en hand. Och i ärlighetens namn så hör man så himla stor skillnad, tycker jag. Jag vet inte om det beror på att han var väldigt långsam med händerna innan eller något sånt där. Men skitsamma. Så var det i alla fall. Trevligt. Nu ska vi då hoppa ett år tillbaka till 1982 och lite mer tysk perfektion. Pictured Life. Pictured Life. Picture. Ja, det är så svårt att säga P. Man har inte spottat in i mikrofonen. Pictured Life med Scorpions från skivan Animal Magnetism. 1982 kom denna bit plast och vinyl som är en jättebra skiva. Även den faktiskt. Det är så lustigt med detta. Mm. Det här är Pirate Rock. Gravity hette låten, Nico Vega hette gruppen som framförde låten som hette Gravity, som hette Nico, ja, ni hörde la la la la. Skivan som den här låten är med på, den kom 2009 och heter samma som gruppen. Och vad sa jag att den hette? Kommer ni ihåg det? Just det, Nico Vega. the best radio station on the West Coast. Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future world. We all live in happiness, our life is full of joy. We say the word tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. Das wird ja schon ausgezeichnet. Halloween, Future World is the name of the song. It's on the album called Keepers of the Seven Keys, Part 1, 1987 wird es in Deutsch gesprochen. Nej, jag kan inte. Jag försöker. Jag låtsas att jag kan prata lite tyska. Innan det hörde vi Iron Maiden med Caught Somewhere in Time. Time. Och apropå time så är det inte så himla långt kvar på denna Jontes Garage-sändning, men några låtar till ska vi väl hinna med. Va? Ja då! Här till exempel kommer en glad liten dänga. Åh, vad härligt. Things Get Better heter den här. Jajamän. The get better. Jontes garage måndagkvällar mellan 6 och 8. They won't be back. Oh, no. don't stand a chance if you go down in Chinatown. Chinatown, it's a different scene. There are people there, they are so obscene. If you see what I mean, then live so to the dream. Down in Chinatown, what goes up, it must come down. Ha med sig. Och vi hörde Thin Lizzy med titelspåret från skivan som kom 1980, Chinatown. Innan det hade vi Monster Truck med Things Get Better. Jag ber nu om tillåtelse att vrida klockan till 1988. För då kom det en skiva som heter samma som låten vi nu ska höra, med gruppen som heter Judas Priest. Det här är Ram It Down. Time is right. Slam It Down med Rob Halford och gubbarna i Judas Priest. Det här var sista plattan där trummisen Dave Holland var medlem också, kan jag meddela. Efter det så på Painkiller-skivan tog ju Scott Travis över trumstockarna. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. Fem, fyra, Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Och Jontes Garage går nu att lägga sig och lämna över till andra förmågor här på denna kanal som heter ju Pirate Rock, som ni vet. Jag heter Jonas Slättung och tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta program. Glöm nu inte att lyssna igen och igen och igen på nätet, för där finns de här programmen. Men nästa Jontes Garage, nästa unika program, kommer redan på fredag klockan 18. Då får ni hemsidan att lyssna. Sen är det bra om ni lyssnar på kanalen hela tiden runt om dygnet runt. Även när ni sover. Sätt på den bara, det spelar ingen roll. Jag tackar så mycket som sagt och ber att önska en trevlig måndagkväll, och ni vet vad man brukar säga. Vad fan är det man brukar säga nu igen? Just det. Is there anybody out there? No father, no master, a shadow in silence of searching for answers. Put up for adoption and left with no option. Another kid fostered to face the forgotten. Take a look into these desperate eyes as they cast into the wretched hive. But I ain't going down alone. Is there anybody out there? Anybody listening to me? Is anybody else scared? The paranoia dropped into my knees. Does anybody feel lonely? Disconnected from the things I see. Is there anybody out there? Anybody out there just by me? I'm choking on these words and I can't fly. Come on, come on, come on. I'm gonna say this. A father to men with no honor, ashamed of the racist I used to call brothers. Cause the flag can mean bravery when bloodied by slavery. The rebel, a devil disguised as a savior. Sickening feeling in the air is the fear to speak that no one dares. So will I stay.